رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشارح حفظه الله: وقد اختلف العلماء في منافع الرهن وغرمه على قولين. علماء مختلفين katika manufaa ya rahani na faida zake kwa kauli mbili. Alqawlu alawwal, dhahaba alhanabila ila jawazi intifai almurtahini birrahan. Hanabila wao wanasema yajuzu mwenye kushika rahani kupata manufaa kwa rahani hiyo, idha kanat markuban, ikiwa ni kitu chenye kupandwa au mahaluban, au ni mnyama mwenye kukamuliwa maziwa, biqadri nafakatihi, kwa kiasi cha ile chakula chake anachompa mnyama huyo. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam: adh-dhahru yurkabu binafakatihi idha kana marhunan, mnyama anapandwa kwa chakula chake akiwa ni mwenye kuwekwa rahani. Walabanu dharri yushrabu binafakatihi idha kana marhunan, maziwa ya mnyama pia yananywewa kwa chakula chake akiwa mnyama huyo ni mwenye kuwekwa rahani. Wa ala alladhi yarkabu wa yashrabu nafaka, ni lazima kwa yule anayepanda na anayekunywa maziwa hayo lazima atoe chakula cha mnyama huyo. Hiyo kauli ya kwanza ni kwamba yafaa yule aliyeshika rahani kutumia rahani ile na kupata manufaa, kwa sharti ya kwamba zile gharama azitoe yeye. Kauli ya pili: dhahaba jumhurul fuqaha min alhanafiyya walmalikiyya washafi'iyya ila adami jawazi intifai almurtahini birrahan. Kundi la maulama wa fiqhi katika hanafiyya na malikiyya na shafi'iyya wanasema haifai kupata manufaa yule mwenye kushika rahani kwa rahani hiyo. Wa innama huwa lirrahini, isipokuwa manufaa ni ya yule mwenye kuweka ile rahani. Li hadithi la yughlaqu rahanu min sahibihi alladhi rahanahu, haifungwi rahani, haizuiwi rahani kwa yule mwenyewe aliyoiweka. Lahu ghanamuhu wa alayhi ghurmuhu, ni wake yeye mbuzi wake na ni juu yake ile faida yake na manufaa yake. Hii ni kauli ya pili, kwamba ni yule mwenye kushika rahani, mwenye kuweka rahani peke yake ndiye ambaye yafaa kupata manufaa kwa ile rahani, si yule mwenye kuishika na kuiweka ile rahani. Warrajihu huwa qawlu alhanabila lisihhati alhadithi alladhi istadallu bihi, lakini kauli yenye nguvu ni kauli ya Hanabila ile inayosema kwamba yafaa mwenye kushika rahani pia kupata manufaa kwa rahani hiyo kwa sababu ya usahihi wa hadithi walioitolea dalili. Wayujabu an qawli bi anna alhaditha dhaif, hujibiwa kwa kauli hii ya jumhuri kwamba haifaa mwenye kushika rahani kwa manufaa kwa rahani hiyo. Kauli hii ni dhaifu kwa sababu dalili yao hadithi waliotolea ni hadithi dhaif. Hii la yughlaqu rahanu min sahibihi alladhi rahanahu alhadithu dha'afahu ash-Sheikh al-Albani rahimahullah. Qawluhu wadh-dhamanu huwa an-naw'u ath-thani min 'uqudi at-tawthiqati ba'da ar-rahn, dhamana ni sampuli ya pili katika 'aqdi za kupata uaminifu baada ya kuweka ile rahani. Tamwambia a'tini, nipe deni langu, wa illa habastuka au shakautuka, vinginevyo nitakufunga au nitakushtaki. Li annaka dhaminta haqqi, kwa sababu wewe umedhamini haki yangu. Kwa hii ndio dhamana kisheria. Hukmuhu adh-dhamanu thabitun bil kitabi was sunna wal ijma', dhamana imethubutu kwa Qur'ani na hadithi na ittifaqi ya maulama. Amma alkitabu faqawluhu ta'ala waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im, atakayekuja na ule mzigo uliopotea ana himlu ba'ir, mzigo wa ngamia, wa ana bihi za'im, na mimi ni mwenye kumdhamini. Wa amma sunna fa hadithu Salamah ibn al-Aqwa qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa utiya bi janaza, tulikuwa kwa mtume sallam likaletwa jeneza. Faqalu ya rasulallah salli 'alayha, masahaba wakasema ya rasulallah lisalie. Qala hal taraka shay'an, mtume akauliza je amewacha kitu chochote? Qalu la. Qala sallallahu alayhi wasallam hal alayhi daynun, je ana deni andaiwa? Qalu thalathatu dananir, anadaiwa dinari tatu. Qala sallu ala sahibikum, msalieni mwenzenu, mimi sitamsalia kwa sababu ya lile deni. Faqala Abu Qatada salli alayhi ya rasulallah wa alayya daynuhu, msalie ya rasulallah na ni juu yangu deni lake, nitalilipa. Alidhamini deni la huyo sahabi analodaiwa. Fasalla alayhi mtume sallam akamsalia. Kwa hiyo hii ni dalili katika sunna ya hii dhamana. Wa amma alijma'u faqad ujmi'a ala jawazihi, faqad ajma'a ala jawazihi wa nufudhihi alulama, wamewafikiana ujuzu na kupitisha jambo hili alulama maulama. Alhikmatu min aldhaman, hikma ya dhaman, kwanza anna almaslahata taqtadhihi, maslah ya watu yanalitaka jambo hilo la kudhaminiwa. Pili anna alhaja tatad'u ilayhi, pia haja inataka jambo hili la dhamani. Tatu annahu min at-ta'awuni 'ala al-birri wat-taqwa, dhamana ni katika kusaidiana juu ya wema na taqwa. Nne fihi qada'un li hajati al-muslimi wa tanfisu kurbatihi, ndani yake kuna kukidhi haja ya muislamu na kumuondoshea shida zake. Kudhamini, kumdhamini muislamu ni kumkidhia haja yake na kumuondoshea shida yake. Wa fil hadithi man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi al-qiyama. Shurutu dhaman, awalan an yakuna dhaminu jaiza at-tasarruf, ni kuwa yule mdhamini matumizi yake yanajuzu kisheria, hakuzuiwa matumizi. Ayakuna dhaminu jaiza tasarrufi, ni kuwa yule mdhamini matumizi yake yanajuzu, si katika watu ambao wamezuiliwa matumizi yao kama mwenda wazimu na muflis. Pili ayakuna radhiyan ghaira mukrah, ni kuwa huyu mdhamini yuko radhi, si mwenye kushikwa nguvu katika udhamini huo. Ayakuna radhiyan ghaira mukrah, ni kuwa radhi mdhamini, si mwenye kushikwa nguvu. Faida yabra'u dhaminu idha stawfa da'inu min al-madhmuni anhu au abra'ahu, atatakasika huyu mdhamini idha stawfa da'inu min al-madhmuni anhu, akikamilisha yule ad-da'inu kwa huyu mwenye kudhaminiwa, au abra'ahu au alimtakasa. Yabra'u dhamin, atatakasika huyu mdhamini na kulipa, idha stawfa da'inu min al-madhmuni anhu au abra'ahu, yule mwenye deni akikamilisha kwa huyu mwenye kudhaminiwa, au akamsafisha akamtakasa kwamba hamdai tena. Qawluhu wal kafala an yaltazima bi ihdari badanil khasmi, kafala ni mtu kujilazimisha kuleta mwili wa khasimu. An yaltazima bi ihdari badanil khasmi, ni mtu kujilazimisha kuleta mwili wa yule khasimu. Hii ndio inaitwa al kafala. Kwa hiyo kuna farqa baina ya adhaman na al kafala. Hadha an-naw'u thalith min 'uqud at-tawthiqa ba'da ar-rahni wadh-dhaman, hii ni sampuli ya tatu katika akdi zile za uaminifu baada ya rahani na dhamani. Wal kafalatu lughatan masdaru kafala bi ma'na altazama, kwa maana ya kujilazimisha jambo ambalo si lazima kwake. وشرعا ما ذكره المؤلف بقوله أن يلتزم بإحضار بدن الخصم nikujilazimisha kuleta mwili wa yule khasmu aidha ni mwili wa huyo khasmu au kuleta mwili wa mwizi hii yote ni alkafala hukumuha alkafala tuthabitatun bilkitabi wa sunna wal ijma kafala imethubutu kwa Qur'ani na sunna na ijma amma alkitabu faqauluhu ta'ala lan ursilahu ma'akum حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم سمواتيني كوابانيني سمواتي pamoja na nyinyi Yusuf mpaka munipe ahadi kutoka kwa Allah kwamba mtamleta mkija na nyinyi mtamleta huyo Yusuf إلا أن يحاط بكم hini dalili katika Quran wa amma sunna فقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم زعيم يلي كفالة يلي كفيل لمن كليبا وأما الإجماع فقد حكى غير واحد الإجماع عليها والحاجة داعية إلى الاستيثاق ومفكية أسيك وموجة كما علماء اتفاقية مع علماء كما هيلي بيانا حاجة ضرورة يوات إلى لتاك جنب هيلو لكفالة la kuleta uaminifu alhikmatu min mashru'iyatiha kwanza alhaja tutad'u ilaiha haja mahitaji ya watu inalitaka jambo hilo pili annaha min at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa ile kafala ni katika kusaidiana juu ya wema na takwa alfarqu baina adh-dhamani wal-kafalati umur farqa baina ya dhaman na kafala ni mambo mengi awalan أن الضمان يتعلق بإحضار الدين وهو المال ضمان الضمان إنه سيانا نقلت دين أمبالو نمال والكفالة تتعلق بإحضار البدن كفالة هي نوسيانا نقلت مويل ومت سيمال ويضمان فرق يقوانزا نكمب الضمان إنه سيانا نقلت مال na kafala inahusiana na kuleta mwili wa mtu pili anna dhamana adhyaq min alkafala dhamana ni adhyaq yani ni imefinywa na imefupishwa zaidi kuliko kafala falkafala tasqutu anil kafili bimauti almakful au talafi alain allati kufila hudhuru ash-shakhsi au kafala hudhuru ash-shakhsi bin ajliha kafala inaanguka kwa huyu kafil mwenye kudhaminiwa bimautil makful kwa kifo cha yule makful anayedhaminiwa akifa yule anayedhaminiwa ile kafala nayo itaanguka au talafil ain allati kafala hudhura ash-shakhsi min ajliha au kikipotea hicho kitu ambacho alidhamini kumleta mtu kwa ajili ya kitu hicho kikipotea kile kitu itakuwa ule udhamini hapo ni kwamba umeondoka bifi'lillahi ta'ala kwa sababu ni kitendo cha Allah aliyetukuka kupotea huko kwa hicho kitu si kitendo cha mwanadamu ni bifi'lillahi ta'ala wa amma dhamanu fa inna dhamina la yabra'u bimauti almadhmun dhaman huyu mwenye kudhamini hata takasika kwa kifo cha yule mwenye kudhaminiwa hata akifa mwenye kudhaminiwa huyu mwenye kudhamini ni lazima alipe lile deni wa inna alladhi yabra'u yubri'uhu ada'u ad-daini wa wad'u ad-dhaman jambo ambalo litamfanya atakasiki na deni ni kulipa lile deni wa wad'u ad-dhaman na kuondosha ile dhamana au al-ibra'u minhu au kutakasika na deni hilo yani mwenyewe akalitakasa deni lake hii ni farqa nyingine baina ya dhaman na kafala kwa hiyo adhamanu adyaqu min alkafala alashya'u allati yabra'u biha alkafil mambo ambayo anatakasika nayo yule kafil mwenye kudhamini kuleta mwili wa mtu kwanza mautul makfuli kifo cha yule mkafiliwa لأن الحضور سقط عنه كهذرية كمشا موندوكيا akifariki yule mwizi au huyo hasim, itakuwa yule kafil sasa ametakasika na kuleta mwili wake. Pili, talaful aini almakfuli biha biafatin samawiya, kupotea au kuangamia kile kitu chenye kudhaminiwa kwa sababu ya maafa ya mbinguni. Ikitokea maafa ya mbinguni, mvua au upepo mkali ukakiharibu kile kitu kinachodhaminiwa, hapo sasa yule kafil atakuwa ametakasika na kulipa. Lianna talafaha bimanzilati mauti makful, sababu kuangamia kwake au kupotea kwake kuko katika daraja ya kifo cha yule mwenye kudhaminiwa. Fa intalifat bitaaddi adamiyin lam yabra'il kafil, kikiangamia kile kitu kwa uadui wa mwanadamu hata takasika yule mdhamini. Lianna almutlifa yadhmanuha, huyu mwenye kukipoteza au mwenye kukiangamiza au kukiharibu ndiye atakayekilipa. Lianna almutlifa yadhmanuha, isipokuwa ikiwa ni kwa maafa ya mbinguni, janga lolote ambalo si la mwanadamu, ni makadirio ya Allah, kikapotea kile kitu au kikaangamia kikaharibika, hapo ndiyo atatakasika. Lakini vinginevyo kama ni mwanadamu, huyo aliyekiharibu ndiye atakayelipa. Tatu, idha sallama almakfulu nafsahu, yule mdhaminiwa akiisalimisha nafsi yake. Liannahu adda ma alayhi, sabu hapo ametekeleza yale anayotakiwa. Wa huwa al-asli, na hii ndiyo asli kwamba ajipeleke yule khasmu au yule mwizi. Fayabra al-faru, yeye ndiyo asli, itatakasika ile farai ambayo ni yule kafil mdhamini. Yule mwenye kudhaminiwa akiisalimisha nafsi yake, yule mdhamini itakuwa hana tena jambo la kudaiwa. Nne, idha sallama al-kafilu makfulahu bimakani al-aqdi wa zamanihi bila dhararin fi qablihi, yule mdhamini akimsalimisha huyo mdhaminiwa katika pale mahali pa aqdi na wakati wake aliyoambiwa, bila dhararin fi qablihi, bila madhara ya kukipokea au ya kumpokea huyo makful. Qawluhu wal kafalatu an yaltazima bi ihdari badani al-khasmi, kafala ni kujilazimisha mtu kuleta mwili wa khasmu. Hadha taarifu ha shar'an, haya ndiyo maelezo yake kafala kisheria. Wa muraduhu anna al-kafila yadhmanu hudhur al-makful, mdhamini anadhamini kumleta yule mwenye kukafiliwa. Fa idha ahdara sallamahu lid-da'ini, akimleta atamsalimisha kwa huyu mwenye kudai. Wabari atdhimmatuhu, na litaepukana lile dhima lake. Wa hadha huwa alfariqu baina dhamani wal kafala, hii ndiyo fariq, kipambanuzi baina ya dhaman na kafala. Fadhamanu taslimu almal wal kafalatu taslimu albadan, dhaman ni kusalimisha mali na kafala ni kusalimisha mwili. قوله قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم, هذا الحديث دليل على الضمان وعلى الكفالة, حديثين دليل يا ضمان ندليل يا كفالة, لأنه يدخل في الزعيم الضمين والكفيل, سبو إن إنجي كتك زعيم الضمين والكفيل وتي وإن إنجي كتك نينو زعيم. فالضمين إذا لم يسلم المدين المال, إذا لم يسلم المدين المال غارمه الضمين, ضمين يولي أن يدعي وأسيب سلميش إلي مالي, هو ضمين مدمين أتليب ماليه. والكفيل إذا لم يحضر المكفول غارمه, نهو كفيل أسيب حضوريه ويولي مدميني وهو كفيل أتليب يهيه. Fakullu minhuma gharim, kwayo kila mmoja katika dhamin na gharim ni na kafil, dhamin na kafil ni gharim, mwenye kulipa. Wa hadha an-nassu qit'atun min hadithi abi umama, hii nasi hii ni sehemu tu ya hadithi abi umama. Qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith, Allah Azza wa Jalla amempa kila mwenye haki haki yake, hakuna kumuhusia warith mwenye kurithi. Mwenye kurithi hausiwi ile mali ya wasia kwa sababu anafungu lake katika tarika. Wala tumfiku almar'atu shay'an min baitiha illa biidhni zawjiha, mwanamke hatoi kitu chochote katika nyumba yake isipokuwa kwa ruhusa ya mume wake. Faqila ya Rasulullah wala ta'am, tume akauliza wala chakula pia sitoe mke. Qala dhaka afdalu amwalina, hicho chakula ndiyo bora zaidi ya mali zetu. Kwa hawezi kutoa chakula mpaka kwa ruhusa ya mume wake. Thumma qala al'ariyatu mu'addatu walminhatu marduda waddainu maqdiyun walgharimu wazzaimu gharim. Aria kitu kilichoazimwa ni chenye kurudishwa na kutekelezwa. Walminhatu marduda, na minha ni yenye kurudishwa kitu kilichopewa mtu kikitakiwa akirudishe akirudishe. Waddainu maqdiyun, deni ndenye kulipwa. Wazzaimu gharim, na yule mdhamini ni mwenye kulipa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi bi sanadin sahih. Qauluhu fa kullu minhuma dhamin, kila mmoja katika wao ni mwenye kulipa. Ai anna dhamina yadhmanu idha lam yusallim almadinu almal, dhamini atalipa, mdhamini atalipa yeye yule mwenye kudaiwa asipotoa ile mali. Walkafilu yadhmanu idha lam yahdhur almakfulu, na kafili atalipa asipohudhuria huyo mdhaminiwa. Qauluhu illa in qama bimaltazama bihi, isipokuwa akitekeleza lile alilojilazimisha. Au abra'ahu sahibu alhaqi, au alimtakasa mwenye haki. Au bari alasilu, au altakasika yule asli wa mali ile. Lamma bayyana dhamana aldhamini walkafil, bayyana bara'atahuma fi thalathi halat. Muallif baada ya kubainisha dhamana ya yule mdhamini na kafili, pia akaelezea kutakasika kwao katika hali tatu. Kwanza, idha qama almadinu bima altazama bihi wa waffa ad-dayn alladhi alayhi, yule mdhamini atatakasika na deni akitekeleza yule mwenye kudaiwa lile deni alilojilazimisha na kulipa deni lililo kwake. Pili, idha abra'ahu sahibu alhaqi, akimtakasa yule mwenye haki. Faqala lahu, akamwambia asqattu alhaqa anka ayyuha algharimu, nimekuondoshea haki iliyo kwako wewe gharimu. Au abra'tuka ya dhaminu wa mutalabati lilgharimi faqat, au nimekutakasa ewe mwenye kudhamini na namdai huyo gharimu peke yake. Tatu, idha bari alasilu alladhi huwa almutalabu fil asli, akitakasika huyo asli ambaye ndiye anayedaiwa katika asli. Fakafiluhu wa dhaminuhu min badi aula, mdhamini wake akitakasika asli, huyu mdhamini wake ni aula naye kutakasika. Hizi ni hali tatu ambapo yule dhamin au ilkafil yabrau min dhimmati ddain. Wallahu alam.